Ich möchte noch einmal zu dem dritten Zitat zurückkommen im Hebräerbrief. Chciałbym jeszcze raz powrócić do tego trzeciego cytatu w liście do Hebrajczyków. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass dieses Zitat aus Habakkuk 2 dreimal zitiert wird im Neuen Testament, das wurde uns gezeigt. Jeszcze raz chciałbym przypomnieć, że ten cytat z Habakkuka drugiego rozdziału trzy razy jest zacytowany w Nowym Testamencie, zostało nam to pokazane. Wobei die Betonung jeweils auf einem anderen Wort des Satzes lag. Przy czym nacisk jest za każdym razem położony na innym fragmencie tego zdania. Der Römerbrief zeigt uns, wie wir gerechtfertigt werden. List do Rzymian pokazuje nam, jak możemy być usprawiedliwieni. Der Galaterbrief zeigt, das ist auf dem Grundsatz des Glaubens und nicht der Werke. List do Galatian pokazuje nam, że jest to na zasadzie wiary, a nie uczynków. Der Hebräerbrief sagt ja, aber nicht nur unsere Rechtfertigung, sondern unser ganzes Leben soll im Glauben geführt werden. A list do Hebrajczyków nam pokazuje, że nie tylko ten moment usprawiedliwienia, ale całe nasze życie ma bazować na wierze. Dann wissen wir, dass wir dann in Kapitel 11 vom Hebräerbrief, der ja dann diesem Zitat folgt. I wiemy, że w liście do Hebrajczyków, w tym 11 rozdziale, który następuje na ten cytat tej wiary, Männer und Frauen haben, die durch den Glauben, durch das Vertrauen an Gott gekennzeichnet waren. I wiemy, że tam znajdujemy mężów i niewiast Bożych, którzy właśnie byli przez tą wiarę nacechowani. Werden einige genannt. Tam jest ich dosyć, czy nie jeden jest tam wymieniony. Und unter diesen sind zwei Schwergewichte. I wśród tych wielu są jakby są dwa punkty ciężkości. Das ist einerseits Mose. Z jednej strony z tych znaczących es ist zuerst Abraham. Osób, jako pierwszy jest wymieniony Abraham. Und dann Mose. A następnie Mojżesz. Während andere Personen oft von ihnen nur eine Glaubenstat vorgestellt wird. Podczas gdy z innych osób wiary jest wymieniona tylko jedna jakaś sprawa, jedno wydarzenie. Lesen wir von bei diesen beiden Männern von mehreren Dingen, wo sich ihr Glaube gezeigt hat. To w przypadku tych dwóch mężów czytamy o więcej rzeczach, które się w życiu ich wiary objawiły. Und dann finden wir in ganz zu Beginn dieses Kapitels nicht eine Definition des Glaubens, aber Charakteristika des Glaubens. A na początku tego rozdziału znajdujemy nie definicję wiary, ale charakterystykę wiary. Und da werden zwei charakteristische Dinge des Glaubens genannt. I są tam dwie cechy charakterystyczne wiary przedstawione. Er ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Jako pierwsze jest to, ja czy teraz muszę to mal ein bisschen übersetzen, jestem deutsche, jest was anderes als ich. W niemieckim jest tak, jest to urzeczywistnieniem rzeczy, których się spodziewa. Und zweitens ist es eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. A po drugie przeświadczeniem albo przekonaniem rzeczy, których się nie widzi. Das sind wirklich zwei verschiedene Charakterzüge. To rzeczywiście są dwie różne cechy charakterystyczne. Das, was man hofft, das hat man noch nicht. Ponieważ to, czego się spodziewa, albo lub względem czego ma się nadzieję, tego się jeszcze nie widzi. Das ist noch etwas Zukünftiges. Jest to coś przyszłe. Das, was man nicht sieht, a to, czego się nie widzi, das kann man durchaus haben. Jak najbardziej jest to coś, co można posiadać. Es ist nur nichts Materielles, das, was unsere natürlichen Augen sehen. Tylko nie jest to nic materialnego, co nasze ludzkie oczy są w stanie zobaczyć. Mir scheint es, dass der Glaube Abrahams oder das, worin wo der Glaube Abrahams sich charakterisierte, das, was bei ihm am deutlichsten hervortritt. Wydaje mi się, że to, co w życiu Abrahama go najbardziej charakteryzowało i co się w jego życiu najbardziej objawiło, das war die Verwirklichung dessen, was man hofft. Że to było urzeczywistnienie tego, czego się spodziewa. Während der Glaube Moses mehr dadurch gekennzeichnet war, dass er überzeugt war von Dingen, die er nicht sah. Podczas gdy w przypadku Mojżesza wiara objawiała się bardziej w tym, że był przekonany o rzeczach, których nie widział. Das will ich auch beweisen. To chcę też udowodnić. Nicht einfach behaupten. A nie tylko tak sobie twierdzić. Wir lesen jetzt Hebräer 11. Czytamy Hebrajczyków 11. In Vers 13. 13 wiersz. Wszyscy oni pomierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Abraham hat Verheißungen bekommen. Abraham otrzymał obietnicę. Im Wesentlichen war es das Land einerseits. Przede wszystkim tą obietnicą stanowiła ziemia obiecana. Und andererseits die Nachkommenschaft. A z drugiej strony potomstwo. Im Wesentlichen waren das die beiden Dinge, die ihm verheißen waren. Zasadniczo, czy zasady były te dwie rzeczy, były to te dwie rzeczy, które były mu obiecane. Nun das eine, die Nachkommenschaft, wurde ihm im hohen Alter noch geschenkt. Jeśli chodzi o to potomstwo, to w wysokim wieku zostało mu to jeszcze darowane. In dem Sara Isaac zur Welt brachte. Przez to, że Sara urodziła Izaaka. Als menschlich keinerlei Hoffnung mehr bestand. Czy to mianowicie w takim momencie, w którym, mówiąc po ludzku, nie było już żadnej nadziei. Weder bei Abraham noch bei Sara. I to zarówno w przypadku Abrahama, jak i w przypadku Sary. Aber in Bezug auf das Land. Ale co do ziemi, das gehörte ihm nicht bis zu seinem Tode nicht. To aż po dzień jego śmierci ta ziemia nie należała do niego. Auch Isaak nicht. Także nie do Izaaka. Auch Jakob nicht. I też nie do Jakuba. Darum heißt es hier, denn alle, diese alle sind im Glauben geschworen. Dlatego czytaliśmy, że wszyscy oni poumierali w wierze. In einer gewissen Weise bekamen sie das Land erst, als sie aus Ägypten dort zurückkamen. W pewnym znaczeniu dopiero otrzymali tą ziemię, gdy oni już z Egiptu powrócili. Ale to właśnie była ta wiara, która była przekonana von diesen zukünftigen Dingen, o tych przyszłych rzeczach, auf die sie gehofft haben. Co do których mieli nadzieję. Geschwister, auch wir haben viele Dinge, die noch zukünftig sind. Bracia i siostry, i my również posiadamy lub mamy wiele rzeczy, które dopiero są w przyszłości, czy będą w przyszłości. Die wir in Realität noch nicht haben. Są to rzeczy, które jeśli chodzi o teraz dzisiejszą realię, je jeszcze nie posiadamy. Wir sind zum Beispiel noch nicht im Vaterhaus. Na przykład nie jesteśmy jeszcze w domu Ojca. Wir herrschen noch nicht mit Christus. Albo dalej, jeszcze nie królujemy lub panujemy z Chrystusem. Wir haben viele Dinge, die noch zukünftig sind. Wiele takich rzeczy mamy, które dopiero staną się w przyszłości. Aber jetzt haben wir gelesen, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ale czytaliśmy, że wiara jest urzeczywistnieniem tego, czego się spodziewamy. Das heißt also, ich mach das jetzt mal sehr plastisch. Ja teraz to spróbuję uczynić bardzo takim namacalnym. Wir sollen uns nicht daheim in den Sessel setzen. My nie mamy w domu usiąść sobie do fotela. Und an den Himmel denken, das dürfen wir auch mal tun. I myśleć sobie o niebie. Oczywiście, że też możemy tak uczynić. Und so vor uns hin träumen. I tak sobie marzyć o tym. Sondern der Glaube, der sagt, das wird einmal mein Teil sein. Ale wiara mówi tak, to kiedyś będzie moim udziałem. Der muss einen Ausdruck finden jetzt im Leben. I to musi teraz odnaleźć swój wyraz w moim życiu. Und bei Abraham war das so. A w przypadku Abrahama to sprawa miała się tak. Weil er auf etwas Zukünftiges wartete. Dlatego, że on czekał na coś przyszłego. Dass er darum in Zelten wohnte. Że on dlatego mieszkał w namiotach. Der hätte sich einen tollen Palast hinbauen können. Er hatte genug Geld, der Abraham. On mógłby sobie zbudować przepiękny pałac, bo bo miał dosyć pieniędzy. Ale on tego nie uczynił. Auch nicht in Kanaan. Także nie w Kanaanie. Das Land, das war noch zukünftig. Ponieważ ta ziemia dla niego jeszcze była przyszła. Und da wohnte er in Zelten. I dlatego mieszkał w namiotach. Also wenn wir eine himmlische Hoffnung haben, więc jeśli posiadamy niebiańską nadzieję, dass diese Hoffnung wirklich Realität ist für uns. I aby ta nadzieja rzeczywiście była dla nas realnością, rzeczywistością, dann zeigt sich das darin, wie wir uns hier auf der Erde festsetzen oder nicht festsetzen. To wtedy pokazuje się to w tym, jak bardzo my tutaj usiedlamy się tu na tej ziemi, czy nie. Wenn ich hier auf der Erde nur den materiellen Interessen nachgehe, jeśli tu na tej ziemi tylko podążam za rzeczami, czy interesami materialnymi, und meine ganzen Kräfte, sei es körperlicher oder geistiger Art, dafür einsetze, i wszystkie moje siły je angażuję, czy to są siły cielesne, czy też psychiczne, je angażuję tylko w tych celach, dann verleugne ich, to ja wtedy zaprzeczam, was ich eigentlich vorgebe zu hoffen, co właściwie wyznaję, że wierzę, że mam nadzieję taką. Dann wird mein Glaube unglaubwürdig. Wtedy moja wiara staje się niewiarygodna. Das war bei Abraham nicht der Fall. W przypadku Abrahama tak nie było. Er zeigte ganz praktisch, dass er auf Zukünftiges wartete. On bardzo praktycznie pokazał, że czekał na rzeczy przyszłe. Jetzt wollen wir die Stelle lesen, die Mose kennzeichnete, wo dieses Glauben oder dieses Vertrauen auf das Unsichtbare zum Ausdruck kommt. Das ist der Vers. A teraz przeczytamy to miejsce, które pokazuje, 27. Że on bardzo pokładał nadzieję na rzeczach niewidzialnych. To jest wiersz 27. Wiersz 27. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Diese relativ nicht so ganz einfache Frage, welcher Moment das war bei Abraham, bei Mose. Nie jest to aż takim prostym pytaniem, w którym momencie to w przypadku Mojżesza miało miejsce. War das mit 40 Jahren oder mit 80 Jahren? Czy to było w przypadku, czy w chwili, gdy miał 40 lat lub 80 lat? Darüber möchte ich aber jetzt nicht streiten. Ale ja teraz nie chcę się o tym temat kłócić. Mir geht es mehr darum, dass es da einen Moment gab. Mi bardziej chodzi o to, że była taka chwila, w której cały gniew Faraona on jakby ściągał na siebie. Ale jednak się nie załamał. Sondern als sähe er den unsichtbaren Gottes gemacht. Lecz jakby niewidzialnego, tak go widział. I że jednak wytrzymał w obliczu Faraona. Nie wiem, czy ktoś z nas już znajdował się w takiego rodzaju sytuacji. Hatte das dies Jahr in der Konferenz in Pytichatki in der Ukraine gehört. Ja wiem, ja to w tym roku usłyszałem w Pytichatki na konferencji w Ukrainie. Dass ein Bruder, der dieses Jahr auch wieder da war, der auch letztes Jahr da war. Że jeden brat, który w tym roku był na konferencji, jak i w zeszłym roku. Der aus der Stadt Lugansk stammt. Brat, który pochodził z miasta Lugansk. Er hatte von letztes Jahr von der Konferenz christliche Kalender mitgenommen in ukrainischer Sprache. On w zeszłym roku z konferencji zabrał ze sobą kalendarze w języku ukraińskim. Und er kam in eine Militärkontrolle. I on wtedy został zatrzymany przez kontrolę militarną czy wojskową. In diesem besetzten Gebiet. Mianowicie w tych rejonach, które są, jak? To są okupowane. Und sie haben ihm alles abgenommen. I wszystko mu zabrali. Ihn verprügelt. Pobili go. Dann haben sie ihn gehen lassen. a następnie pozwolili mu iść. Jest dieses Jahr wieder auf die Konferenz gekommen. On w tym roku znów przybył na konferencję. Mit der Gefahr wieder in diese Kontrolle zu kommen. Będąc w takim niebezpieczeństwie, że znów wpadnie w taką kontrolę. Leider beherrsche ich seine Sprache nicht. Ich hätte mich gern mit ihm unterhalten. Niestety nie potrafię jego języka i chętnie bym z nim porozmawiał. Ob er da in den Händen dieser Soldaten, die auf ihn einprügelten. Als er in den Händen dieser Soldaten war und die auf ihn einprügelten. I bym poznawał o tym, jak to było, gdy on był w tych rękach tych żołnierzy, gdy oni go bili. Ob er die Nähe des Unsichtbaren gespürt habe. I czy on odczuł właśnie bliskość tego niewidzialnego. Wir haben Geschwister, die damit konfrontiert werden jeden Tag. Mamy też wierzących na tej ziemi, którzy codziennie są z takimi rzeczami skonfrontowani. Die unter Regierungen leben, wo sie solchen Gefahren ausgesetzt sind. I którzy żyją pod władzą taką, że rzeczywiście są wystawieni na takie niebezpieczeństwo codziennie. Sind wir dann solche, die leben als solche, die den Unsichtbaren sehen? Czy my wtedy jesteśmy takimi, którzy żyją tak, jak gdybyśmy widzieli niewidzialnego? Aber wir müssen nicht nur an solche Umstände denken, die natürlich bedrohlich sind, vielleicht sogar lebensbedrohlich. Ale nie musimy myśleć tylko o takich sytuacjach, które są bardzo zagrożone, być może nawet i grożą nam życiem, zabraniem życia. Du hast eine Prüfung. Ty teraz na przykład masz jakiś egzamin. In der Schule. W szkole. Oder in der Hochschule. Albo na uniwersytecie. Dann kann so ein Professor oder so ein Hochschullehrer. I wtedy taki profesor, czy taki ktoś, kto nam wykłada, da kann man so ein Gefühl haben wie der Mose vor dem Pharao. To może się tak stać, że przeżywamy takie odczucia, jak Mojżesz miał przed Faraonem. Nicht ganz so, aber es gibt doch sowas wie Prüfungsangst. Ne? Może nie tak całkiem, ale istnieje jednak taki strach przed egzaminem. Bist du dann einer, der sie den Unsichtbaren sieht? Czy jesteś wtedy takim kimś, kto widzi niewidzialnego? Der dir beisteht. Który jest przy tobie. Du hast dir wirklich, das hatte Mose ja nicht, aber du hast dir wirklich was zu Schulden kommen lassen. A teraz na przykład możesz wprawdzie sobie tutaj nie zawinił, ale ty na przykład może gdzieś zawiniłeś. Obwohl, wenn das Mose mit 40 Jahren war, dann hat er sich auch was zu Schulden kommen lassen, er hat in Ägypten ermordet. A szkoda, jeśli rzeczywiście miałoby to miejsce w przypadku Mojżesza, mając 40 lat, to on oczywiście też zawinił, ponieważ zabił Egipcjanina. Du hast dir etwas zu Schulden kommen lassen. Ale ty teraz w jakiej sprawie na przykład zawiniłeś? Und du musst dich verantworten vor jemandem. Musisz teraz przed kimś z tego powodu zdać sprawę. Sei es vor dem Chef. Na przykład przed szefem. Vor dem Lehrer. Przed nauczycielem. Oder vor der Behörde gar. Albo przed jakimś urzędem. Oder vor einem Richter. Albo przed jakimś sędzią. Wenn du ein Christ bist. A jeśli jesteś chrześcijaninem. Was versuchen wir dann? Jakie mamy wtedy starania? Auszuweichen. Próbujemy uniknąć temu. Andern die Schuld zu geben. I dajemy wtedy innym winę. Oder dazu zu stehen, was wir getan haben. A czy przyznajemy się do tego, co uczyniliśmy? Uns darunter zu beugen. I przekorzymy się pod to. Und gleichzeitig uns auf den zu werfen, auf den Unsichtbaren. Czy równocześnie też wtedy rzucamy się na tego niewidzialnego? Der uns dann beistehen kann, weil wir. Który wtedy może być. Was wir getan haben darüber. Być przy nas, dlatego że z powodu tej sprawy właśnie pokutowaliśmy. Rechnen wir wirklich mit dem unsichtbaren Gott? Czy naprawdę liczymy się z tym niewidzialnym Bogiem? In unseren Lebensumständen. Mianowicie w naszych okolicznościach życiowych. Ist Gott wirklich eine Realität für dich? Czy Bóg rzeczywiście dla ciebie jest rzeczywistością? Mit dem du in jedem Moment rechnest. Którym w każdej chwili się liczysz. Und noch einmal zurück zum ersteren, zu Abraham. I jeszcze raz wracam do tego pierwszego, do Abrahama. Über die zukünftigen Dinge. Czy rzeczy przyszłe, die der Glaube erhofft. Których wiara się spodziewa. Eine solche Anziehungskraft auf dich aus. Czy one wywierają taką siłę pociągającą na tobie, dass dein heutiges Leben hier auf der Erde, że twoje dzisiejsze życie tu na ziemi durch diese Hoffnung gekennzeichnet ist. Jest nacechowane przez tą nadzieję.